Czy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi? Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 czerwca, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na południu Śląska wciąż obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe, ale przestało padać i sytuacja powoli poprawia się. W Brukseli protestują rolnicy, także z Polski na miejscu jest nasza korespondentka. A nasza tenisistka już w półfinale French Open, walso finał, Iga zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. W Bielsku-Białej nadal obowiązuje pogotowie powodziowe. Działa też sztab kryzysowy. Strażacy z centrum województwa wsparli kolegów z południa, mówi wiceszef Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej Damian Legierski. Do tej pory na terenie Bielska odnotowaliśmy około 800 zdarzeń, na terenie Cieszyna ponad 200. W tym momencie, szanowni państwo, prowadzimy działania na terenie Bielska-Białej i Starostwa Bielskiego. 55 takich przypadków jest, 35 na terenie miasta Bielska i 20 na terenie powiatu bielskiego, natomiast 26 na terenie powiatu cieszyńskiego, głównie w mieście Skoczowie i na terenie gminy Goleszów. W okolicach Cieszyna zalanych zostało 130 budynków i 16 dróg. Nadal pada, ale synoptycy zapowiadają, że niedługo przestanie, mówi starosta Janina Żagan. Najgorsza sytuacja Skoczów, sołectwo Pogórze. Tam jest zalana ulica Bielska, ulica Zamek. Brak przejezdności pod drogą dwupasmową. A w szkole podstawowej w Pogórzu odwołano zajęcia w dniu dzisiejszym. Wojewoda śląski Marek Wójcik zapowiedział, że w razie konieczności zwróci się do Ministerstwa Obrony o pomoc WOT-u. Na szczęście jednak przestało padać i sytuacja poprawiła się. Poziom wody w Wiśle w jej górnych odcinkach opada, ale podnosi się w dolnych. Około 1000 rolników zgromadziło się w okolicach Atomium na przedmieściach Brukseli. Przyjechali ludzie z kilku krajów, także z Polski. Protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i nadmiernemu importowi produktów rolnych, między innymi z Ukrainy. My jako rolnicy Unii Europejskiej rywalizujemy ze sobą, ale w czasie, kiedy przeciwnik jest ten sam, a naszym przeciwnikiem są obecnie głupie, błędne i niszczące rolnictwo przepisy, jednoczymy się. Nie godzimy się na to, żeby ściągać z innych krajów artykuły rolno-spożywcze, a nie dbać o nasze gospodarstwa. Koniec temu dyktatowi i tej zielonej komunie, która do nas przyszła. Nie godzimy się na to, że nam politycy europejscy narzucają coraz więcej restrykcji. Chłopi razem! Dawać wszyscy Polacy! Chłopi razem! Podczas wiecu rolnicy wzywają do poparcia w wyborach tych, którzy są przeciwni Zielonemu Ładowi. Iga Świątek awansowała do półfinału French Open. W ćwierćfinale wygrała z Czeszką Marketą Fondrousową 6-0, 6-2. W walce o finał Polka zagra z Amerykanką Coco Gauff, która pokonała Tunezyjkę Ons Jabeur. Liderka światowego rankingu broni tytułu na kortach imienia Rolanda Garrosa i ma szansę na trzeci z rzędu oraz czwarty w karierze tytuł międzynarodowej mistrzyni Francji. Nie mamy informacji o szczególnych zagrożeniach, zapewniła szefowa resortu spraw wewnętrznych Niemiec na 10 dni przed startem piłkarskich mistrzostw Europy. Będzie bezpiecznie, zapraszamy, mówiła Nancy Faeser. 100% pewności nigdy nie ma, ale bezpieczeństwo podczas Euro jest najwyższym priorytetem. Uspokajali szefowa resortu spraw wewnętrznych Niemiec oraz Herbert Reul, piastujący podobne stanowisko w rządzie na Drenii Północnej Westfalii. W tym landzie zlokalizowane są 4 z 10 stadionów Mistrzostw Europy. To nie będzie spacerek, dlatego w policji wstrzymaliśmy urlopy. Może nie będziemy potrzebować wszystkich, ale musimy być pewni, że mamy dostępne wszystkie możliwe środki. Zagrożenie jest jasne, powiedział szef MSW na Drenii Północnej Westfalii. Nancy Faeser uściśliła, że chodzi o wewnętrzny ekstrem i zagrożenie ze strony Rosji. Szczegółów oczywiście nie zdradzamy, ale wiadomo, że w przypadku hybrydowych ataków namierzonych ostatnio w Czechach blisko współpracowaliśmy ze służbami krajów sąsiednich. Teraz też działamy w ścisłej współpracy, podkreśliła szefowa niemieckiego MSW, dodając, że szczególne wyzwania wiążą się z obecnością na mistrzostwach ukraińskich piłkarzy. Adam Górczewski, Polskie Radio. Chińska sonda Chang'e 6, która wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca, wraca na Ziemię. Po raz pierwszy w historii pobrano próbki w pobliżu południowego bieguna satelity Ziemi. Badania te związane są z poszukiwaniem wody na Księżycu i możliwością założenia tam stałej bazy dla ludzi. Chińska sonda wylądowała w gigantycznym kraterze, co jak podkreślają naukowcy, było historycznym wyczynem. Narodowa Agencja Kosmiczna tego kraju potwierdziła, że robot pobrał próbki, a statek Chang'e Liuhao jest już w drodze powrotnej na Ziemię. Robot spędził 2 dni na zbieraniu skał, a za pomocą mechanicznego ramienia i wiertła pozyskał około 2 kg materiału. Pierwszą szansę na ich analizę będą mieli naukowcy z Chin, a później badacze z całego świata. Gabriela Jelonek, Polskie Radio. Chińczycy planują w tej dekadzie jeszcze 3 bezzałogowe misje. To był serwis Trójki. Na prognozę.

Jest 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycja w tonacji trójki rozpoczęta, a na początek pojawiła się Miss Kitty. No to dlatego, że ostatniego dnia maja minęło 20 lat od premiery jej debiutanckiego solowego albumu zatytułowanego Icon. Wcześniej oczywiście były nagrania z Golden Boyem i przede wszystkim z Hakerem. Bardzo niegrzeczne, nie na tę porę zdecydowanie. Ale właśnie w 2004 roku, 31 maja ukazała się płyta Icon, z której pochodzi utwór Mitsubishi. Być może jeszcze posłuchamy Miss Kitty z tej płyty na koniec audycji. Ale teraz uczcimy kogo innego. Mianowicie dziś 50. urodziny obchodzi wokalista i gitarzysta i autor tekstów i muzyki w grupie Stereophonics Kelly Jones. Yeah. take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Kelly Jones śpiewał świeżo upieczony 50-latek wraz z kolegami z grupy Stereophonics. To był utwór Dakota, jeden z największych przebojów w całym dorobku grupy Stereophonics. Zespół popularny na przestrzeni kilku dekad, chociaż nie zawdzięcza tego raczej płytom długogrającym, tylko singlom, które lądowały w wielu krajach Europy na bardzo wysokich pozycjach. Dakota na przykład w Anglii, sam szczyt listy przebojów. Teraz cofniemy się w czasie jeszcze o lat 10-11 mniej więcej, bowiem niedawno minęła 30. rocznica premiery filmu Kruk, The Crow, i przy okazji też soundtracku do tego obrazu. Dla niektórych był to film kultowy. Fuh, bardzo źle to brzmi, to określenie zdewaluowało się w ostatnich latach w sposób tragiczny wręcz. No powiedzmy, że ten film był dla niektórych, a właściwie dla wielu osób, bardzo ważne. To teraz przypomnijmy sobie parę fragmentów muzycznych z tego dzieła. Driving faster. Leave. Złote czasy grunge'u. To była grupa Stone Temple Pilots, Big Empty, z soundtracku do filmu The Crow, ale także z drugiego albumu tej amerykańskiej formacji zatytułowanego Purple. Płyta, która świetnie radziła sobie na listach bestsellerów albumowych i w Stanach Zjednoczonych, i w Australii, i również w wielu innych krajach. Teoretycznie pozostaniemy jeszcze w roku 1994. Mówię teoretycznie, dlatego że wtedy premierę miał film Cztery Wesela i Pogrzeb i tematem przewodnim i najbardziej chyba rozpoznawalną piosenką całości był utwór w wykonaniu grupy Wet Wet Wet, Love Is All Around. Ale my posłuchamy wersji oryginalnej, bo to nie była wersja oryginalna. Wersja oryginalna pochodzi z roku 1967. To była oczywiście brytyjska grupa The Trox, ich wielki przebój z roku 1967, Love Is All Around, później wykorzystany w filmie Cztery Wesela i Pogrzeb, ale to już była wersja popowego zespołu Wet Wet Wet. A gdyby państwo myśleli, że nie znają zbyt dobrze zespołu The Trox, no to teraz przypomnienie ich chyba najbardziej rozpoznawalny utwór. Wild thing, I think I love you, but I wanna know for sure. So come on and hold me tight. I love you. I

z głowy i Zalewski, jedna z jego najnowszych piosenek. A pamiętają Państwo taki utwór Republiki Odchodząc? No to bardzo proszę, nowa wersja, zupełnie innego artysty. Więc się stało i odchodzisz. Tu są twoje książki i płyty. Możesz zabrać, co chcesz. Najlepiej zabierz mnie. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Kiedyś Grzegorz Ciechowski i Republika, a teraz Tymon Tymański. I to będzie jego cała płyta poświęcona właśnie nagraniom grupy Republika. Płyta ukaże się 20 września, a jej tytuł to Republikacje. Teraz Daria ze Śląska ze swojego drugiego albumu, który ukazał się przed 1,5 tygodnia, mniej więcej. W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los

Running Away, piosenka, która zapowiada piąty album Washed Out, który będzie miał swoją premierę 28 czerwca, a tytuł płyty Notes from a Quiet Life. A teraz już w ramach postscriptum Nick Cave and the Bad Seeds. Miłego popołudnia, do usłyszenia. Sunday rain. Hop inside my coat. In the Sunday rain. The frogs are jumping in the gutters. I'm leaping to go. Autopromocja Polskiego Radia.